啊啾啾诶， 我这无辜无辜无辜辜叫我，阿爸不给我解释搞哭家，永不永不永不离开我，从不下给我弄大大西搞哭家，扎拉提姆提姆，我叫你阿哭下诶。Eu jamais te deixei calcuta. Nada eu sei de que ani nem troje. Quando eu me canto calcuta nem do nem nipo. Jamani eu sei de que ani nem troje. Quando eu ali eu acordo nem mana super style. Nada sasa meu não frenzy, mas freni punguza speedy. Que o no gani chere ani o na macusuni. Una kaja bere na nyuma mixa una rudi.Apo apo shika ukuta watingishi ebodi bodi Na kushikiria leo siku wache utajuta Na kupinda pinda ebuge uka apo shikiria ukuta He, takupipiria ya shuri kikutuka Itakuramba lamba yu kazi yangu niache utakauka Da da mzigo wo mzigo wo mzigo wo Wome nitwika so type yangu mzigo wo We dada mzigo wo mzigo wo mzigo wo Bona mzito sana unanini ndani mzigo wo Nimefunga shika fungu fungu Kama mafungu ya nyanya Udada na bunge la zigo Bunge bunge tukunyema Nalipaki ya mkongo kongo Tuanze kubigirishana kwa ili zigo stoki ndani Asumuri usiku na mchana Huku kuta wo dada Apo apo ngeukie shika ukuta Anyumbu Likapo dada zungusha kiuno cheza shika ukuta Tatibu Tani angusha Yoka bas cheza shika ukuta Dada iyo steli gani inaitwa je Taichi Kono meganda ukuta nindo ninifo Taichi Yamani iyo steli gani inaitwa je Taichi Wani mwini mwakona ni mana sokwa steli Aya shika ukuta Nyoneshe taichi Wala usiwaze nyuma kario kashika maiji Oya we maiji Anaitwa nani huyu mchumba ni kamfolo IG Amevulugwa na gandisha kiuno kama buliji Mbaya iyo Baya. Ya kutikisa makaliyo Ya kutikisa moja moja inanimarizaga kasariyo Onene mina nakata bito kalizi madata Kaleta style ya kisasa singeli kibao kata Onene mina nakata bito kalizi madata Kaleta style ya kisasa singeli kibao kata Kwanza na mpizani ukuta kisimamia Mungu mmoja juu mwingine chini kachechemea Alafu alivyo mshenzi hapo hapo anakutingishia chua We mtu wa wapi kwani bara so kwa kiuno iko mtoto nachezea bomba kama umepita dawa so kungwe wako fundi mama Walai nachukua jiko menishika kunako mpaka nimewika kukuliko Haya sasa kiuno dada kiuno kama kina mfupa Kiuno dada kama nadina katika Kiuno dada ukikatika unazungusha Kiuno dada kama utaki unakatika katikati Acha baria Aba MC shina sita kipanye Anikiwa vinaenda classic yeah. Anikiwa na producer fasiri chung chung chung chang Chang Asho kari wewe Atimu ile ile Atimu ile ile shina sita kipaji Anakubali wanangu wa shina sita kipaji Watoto ambali arate meke kinondoni mbaka ila Anakubali wanangu wa pwani mbaka bala Watoto aboko dare sama Ashokari wewe Ashokari wewe Hebu chunchu goja kwanza, goja, shika Kambix chunchu Ah, au basi, acha tu Mbona mtito sana unanini ndani mzigo wo Nimefunga shika fungu fungu Kama mafungu ya nyanya Udada na bunge la zigo Bunge bunge tukunyema Nalipaki ya mkongo kongo Tuanze kubigirishana kwa ili zigo Stoki ndani asubuhi siku na mchana